komoly szemetet látok. Szomorúvá tesz. Az interneten szemét van. Velem mindenki szemét. Én szemét vagyok másokkal. Bőgni tudnék ezen az egészen. Bőgni és faszverni. De nincsen rá időm. Mert újra oldalakhoz kell néznem. Kuratom hatása alatt. Keveredek drogosszal, világ megbassza apák seggét. Te paraszt!